Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Yüce Allah koyduğu hükümlere samimiyetle bağlı olanlar için mutlaka bir kolaylık yaratmaktadır. Bakmasını bilen her insan Allah'ın kendisi için yarattığı kolaylıkları görebilir ve hiçbir zaman zorluklar karşısında gevşeklik göstermez. Ne var ki bu gerçeği görebilmek ancak Allah'a haşyet duymakla, Allah'a güvenip sığınmakla, tek dost ve velinin sadece Allah olduğuna iman etmekle mümkündür. Yüce Allah bu özellikteki kullarını ummadıkları yerlerden rızıklandıracağını ve onların işlerini kolaylaştıracağını Kur'an'da birçok ayette ilan etmiştir. Değerli izleyenlerimiz, Arapça dil bilgisi konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı araştırma çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür sağ olun, ederiz. Var olun. Sağ olun, sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre Necm Necm tahlilini yapmaya devam ediyor. Son olarak Kaf suresinin 43. ayetine kadar gelmiştik. Orada gerçekten biz hayat veririz, öldürürüz. Dönüşte yalnız bizizdir diye atışılım yapılırken süremiz dolmuştu. Evet. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi şöyle yine konuyu tam zikredebilmemiz, anlatabilmemiz için bundan evvelki programa konu edilen ayetleri de bir tekrar hatırlayalım. Tabii. Resulullah'a sen onların söylediklerine sabret denmişti. Bunu niye demişti? Bundan evvelki bir pasaj nedeniyle demişti. Orada da hani nice güçlü insanların, daha güçlü kavimlerin yok edilişini ve peygambere karşı çıkışlarını konu etmişti. Ve onlarla da biz onları nasıl olsa öldüreceğiz ve dirilteceğiz. Onun için sen kendi görevini yap denmişti. Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güneşin doğmasından batmasından önce ve geceden bir bölümde Rabbini arındır, tesbih et demişti. Ve boyun eğip teslim oluşlardan sonra da etbara sücud, orada da tesbih et demişti. Değil mi? Evet. Arkadan da bu ayetlerden sonra da kendini ölüme hazırla demişti. Tamam. Evet, sen evet. Kendini ölüme hazırla. Yani evet. O öleceksin, dirilteceksin. Evet. Yakından bir seslenecek. Hadi toplanın denecek. Hadi hesap denecek. Evet. Ona da kendini hazırla denmişti. Bundan sonra yine devam ediyor. Aynı şey de devam ediyor. Peygamberimizin şahsına yönelik olarak motivasyon devam ediyor. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Ve sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Şimdi evet. Bu iki nokta çok önemli. Tabii. Birincisi sen görevini yaparken, sabrederken, direnç gösterirken, onlar karşısında zaafa düşmeden, dağılmadan, gevşemeden, dediğim gibi yılmadan, teslimiyet göstermeden görevini yapacaksın. Onlar da sana tepkilerini ister istemez verecekler. Onlar ne yaparlarsa yapsın, onlar ne derlerse desinler, sen rahat ol. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Daha iyi biliriz demek, kendilerinden daha iyi biliriz. Burada biliriz demiyor, daha iyi bilirizdir. Burada bir espri var. Hatırlarsanız bu ayet, bu surenin bir başka ayetinde onların biz nefislerinin kendilerinin ne fısıldadığını dahi biliriz. Ve biz onlara şah damarından daha yakınız denmişti ya. Evet. Ona gönderme var. Kendileri bir şey söylüyorlar ama kendilerinden evet biz biliriz onu. Cenab-ı Hak burada ilmine ona da değinmiş oluyor. Ona da bir işaret yapmış oluyor. Ve böylece burada Resulullah'a bu hitap Resulullah hitap etmeyi mi? Kafirlere de bu bir ihtarı işaret etmekte. Peygamberinizin sorumluluğu sadece ihtar etmekten ve aklını başına alanlara Kur'an ile hakikati anlatmaktan, tebliğden ibarettir. Onun işi inanmak istemeyenleri zorla mümin yapmak değildir. O insanlara zorlayıcı olarak gönderilmemiştir. Evet ve sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Evet. Kimseye dayak, değnek, tamam mı? Zorla inanacaksın, zorla Müslüman olacaksın gibi evet. Bir şey yapılamaz. Bunu daha önce meşiyet yönünde de çok şey yapmıştık. Kur'an'da kesinlikle kimse dayak, değnek, imana ve İslam'a evet. Sokulamaz. Dayak, değnekle zorla imana girmiş olan, girdiği kabul edilen insanların da tarihi süreç içerisinde hepsinin ikiyüzlü ve samimiyetsiz oldukları da hep görüldü. Yine de öyle. Yani bir aile içerisinde bile aile baskı yapar. Çora çocuğa işte zorla namaz kıldıracağız, zorla bilmem ne yapacağız diye. O çocuk da ne yapar? Abdestsiz abdestsiz gider. Misal yani öyle. Mesela. O da onun ikiyüzlülüğünün, tabii. Kendilerine yapılan zorbalığın karşılığının o şekilde gösterir. Çünkü evet. İhtiyar olmamıştır. Tamam mı? Namazı bilmez, abdesti bilmez ama dayak değnekten kurtulmak için de öyle yapar. Veyahut da oruç tutar, anasından babasından para koparır vesaire falan. Evet. Onun için dinde zorlama yoktur. Bunu başka şeylerde yaptır. Peygamber zorba değildir. Onu da iyi bileceğiz. O halde şimdi meseleyi toparladık bak şimdi. Evet. Mesele toparlandı. Peygamber'e karşı yapılan görev toparlandı. O halde sen benim tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. O halde. Evet. Şimdi bu ayetlerde, bu surenin başından bu yana kadar Rabbimiz tehdidini insanlığa anlattı, öğretti. Siz öleceksiniz, hesap vereceksiniz. Onun için dünyada adam gibi yaşamalısınız. Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamalısınız. İlahlık yapıp, Rablik yaptık, kendiniz kural koymayasınız. Rab olan, ilah olan Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayasınız diye hep öğretmişti ya. Evet. Bu tehditleri dikkate almış insanlara var ya, sen bu insanlara Kur'an ile öğüt ver. Kur'an ile öğüt ver. Bakın şimdi burada değerli izleyicilerimiz şunu bildi. Biz bunu defalarca söyledik. Dinde, öğütte, dinde, işte, dini anlatımda bence diye bir olay yok. Güzel. Evet. Efendim sohbet ediyorlar. Dini konular şimdi zaten bir yere vardıkları zaman yani 3-5 arkadaş bir araya geldiği zaman kahve köşelerinde, ev sohbetlerinde birinci planda konuşacakları ne? Dindir. Evet. İkinci planda da futboldur. Futbol. Tamam. O hakem böyle, o futbolcu böyle falan filan derken onlar hani pek şey değil, mala yani anlamsız şeyler ama bir de dini konuya evet. Gelirler. Dini konu görüşürken de birisi bencedir, öteki bana göredir falan filan. İşte bu bence ve bana göre diye dinde bir şey konuşmak peygambere bile yasaklanmış tabii bir olay. Tabii ki ona bile yasak. Ha. Peygambere bile yasaklanmış bir olaydır. Sen peygambere ne verildi emir? Sen evet vaidimden korkan kişilere Kur'an ile tamam mı? Evet. Kur'an ile öğüt ver. Öğüt ver. Şimdi yine burada da Kur'an ile öğüt ver derken bir ayrıntıyı daha dikkat edeceğim. Bundan önceki pasajda o nedenle sen sabret denmişti ya. Evet, şurada. Burada da aynı o nedenle sen öğüt ver diyor, tamam mı? Yüzden. Burada da zekir değil fezekir. Burada var, burada da var. Fe. O tasvirdeki edatı gibi fe edatı burada da var, tamam mı? Fezekir. O nedenle sen zorba değilsin. O nedenle zorlamak, kimseyi zorla Müslüman yapmak, mümin yapmak, şirkten uzaklaştırmak falan filan senin zorunla yapılacak. Sen o nedenle sen eline Kur'an al, Kur'an'la öğüt ver. Kur'an'da de ki kardeşim, bak şimdi de ki kardeşim, Allah Kur'an'da kendisini şöyle tanıtıyor. Kimsenin karşısına geçip de Allah vardır, Allah birdir falan öyle anlatma. Bakın öyle anlatma. Ya Allah Kur'an'da diyor ki kul, de ki onlara huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Böyle de. Bakın burada bir özelliğe dikkat edeceğim değerli izleyicilerimiz. Şimdi hadis kitaplarına baktığımız zaman adamın biri diyor ki işte Resulullah falan yerde şöyle dedi diyor. Bir adam. Adı önemli değil. Tabii. Dikkat ediyoruz. Konu çok önemli. Bunu o adamdan başka Resulullah'tan ne gören olmuş ne de duyan olmuş. Evet. Resulullah böyle dedi diyor. Bitti. Mesela bu hani ünlü Miraç rivayet falan var ya. Evet. Göğe gittim şöyle oldu böyle oldu şuradan şöyle geçtim. O uzun anlatım var ya. O falan bir adamın anı. Bayram da öyle herhalde. Şimdi o bayramda şeyler de öyle. Evet. Onlar anlatacağım bu şeyler yok. Değil. Onların tek çokluğu başına. Değil. Benim diyeceğim başka bir şey. Ama Resul-i Zişan Efendim çok değerli. Yani bu dediğim şey var mı? Mekke'den Medine'ye göç ettiği andan itibaren Müslümanlarla daha Medine'ye girmeden Kuba'da bile Cuma yaptı. Cuma yaptı. Tamam mı? Kuba. Evet. Kuba. Mescid-i Kuba var ya hani Medine'ye gir. Şimdi eskiden dışarıdaydı. Şimdi içeri falan alınmış. Şimdi orada Cuma yaptı. Müslümanlar daha önce yapıyorlardı. Medine'dekiler de. Sonra da onun iştirakıyla geldi. Ve böylece kısacası Medine'deki 10 senelik ömründe, tamam mı? Her hafta bir Cuma yaptı. Yapmak zorundaydı, emirdi. İyi tamam var, mı? Tabii ki. Her hafta bir böyle güncel sorunların, güncel gündemler yapılıp onların tartışacağı konuşacağı bir Cuma yaptı. Bunun anlamı şu. Kısacası her Cuma hutbe okudu. Bir diğer deyişle. Evet. Okudu mu? Okudu. 10 sene. Her senede kaç hafta var? 52. 52 hafta var. Resulullah 10 çarpı 52. 520. 520 tane hutbe okudu Resulullah. Nerede bunlar? Şimdi hiçbir Allah kulu bu rivayetçilerin var ya. Evet. Peygamber hutbede şöyle dedi, böyle dedi diye bir olay yok biliyor yok, musunuz? Hiç yok. Ve bu hutbe okuduğu zaman yerine göre 20 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi Resulullah'ı dinledi. Şahit 1000 kişi birlik olarak toplandı Resulullah falan hutbesinde şöyle dedi, böyle dedi diye bir olay yok. Yok. Yok. Çok enteresan ya. Tamam yok. Evet. Niye yok biliyor musun? Gerçekleştirecek. Resulullah hiçbir şey demedi de ondan yok. Çıktı hep Kur'an okudu. Çünkü kendisine verilen emir neydi? Fezekkir bil Kur'an, tamam mı? O mübarek çıkıyordu hutbe. O günkü günde, o gün gelen şeyler, ayetleri orada okuyuyordu. Tabii oradan inip geliyordu. Tamam. İsteyen alır, isteyen almaz. Ha, tamam. Onun görevi oydu. Şimdi isteyen alır, isteyen almaz. Orada mübareklerin hepsi de alıyordu. Ha. Evet, çünkü oraya tabii. Gelenlerin hepsi de Müslüman. Yani hepsi de alıyordu. Tamam. Evet. Ama o mübarek de orada her Cuma'yı yapıyordu, hutbe okuyordu, hutbede bence demiyordu, bana göre diye bir şey açıklamıyordu, tamam mı? Allah ne diyorsa o. Allah ne diyorsa o ayetleri orada okuyup geçip gidiyordu. Onun için onların hiç rivayeti yok. Çok güzel. Çünkü oradan yalan sokamazlar biliyor musun? Birisi şöyle dedi, yok canım Kur'an okuduydu diyecek, öyle diyecek, böyle tamam. diyecek. Başka? O zaman bu bağlamda, bu ayetin bu bağlamında Furkan 50 ile 52. ayetleri de evet okumamız gerekiyor. Evet. Tamam, Furkan 50-52 de. Burada değerli mümin kardeşlerimize bunu da bildirmemiz gerekiyor. Evet. Evet. 50-52 değil mi efendim? Evet. Şimdi şuradan bulayım onu. 5. ayetten sonra tamam. Biz onun sayfa düzenini Furkan. Bırakalım. Evet. Ve andolsun biz öğüt almaları için her şeyi çeşit çeşit şekillerde anlattık. Ha, şimdi bakın burada ya. İşte bu ayeti şey yapan. Neden Kur'an'la verilecek öğüt biliyor musun? Hepsi zaten. Çünkü her şey Kur'an'da ayrıntılı olarak. Evet. Tamam. Evet, ayrıntılı olarak hepsini Cenab-ı Hak açıkladı. Allah'tan daha güzel açıklayacak bir kul var mı? İmkansız. Ha? İmkansız. Öyleyse tabii. En güzeliyle değil mi? Açıklı insanlara ya. Ulaşmak gerekmiyor mu? Evet. Evet. Devam edelim. Evet. Ama insanların çoğu sadece iyilik bilmezlikle dayattılar. Tamam. Kimisi nankörlüğüne, işte inatçılar var ya, o ayrı. Evet. Burada da onlara demişti. Aynen. Sen onların dayatmalarına dikkate alma. Sen sabret. Görevini yap. Evet. Evet. Sen görevini yap. Devam edelim. Şayet dileseydik biz elbette her kente bir uyarıcı gönderirdik. Evet. Devam edelim. Kafirlere, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere itaat etme. Tamam. Ve Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap. Evet. Uğraşıver. Tamam. Furkan şimdi ile. Burada da biliyorsunuz Furkan, evet, Kur'an'ın soyadı diyeceğiz yani. Anlatabildim mi? Bir niteliğidir. Kur'an'ın soyadı. Kur'an'ın soyadı Furkan'dır. Evet. Yani. Doğrusu Kur'an'ın değil, bütün vahiylerin soyadı Kur'an'dır, Furkan'dır. Furkan. Cenab-ı Hak Tevrat için de Musa'ya Furkan'ı verdikler. Furkan. Yani bütün vahiylerin Furkan, iyi, kötü, güzeli, çirkini ayıran metin demek şimdi. Evet. O kitapların bir özelliğidir. Allah'ın kitaplarının özelliğidir. Öyleyse bu ayette de Furkan'da da gördüğümüz gibi cihadın büyüğü ve cahit bihi cihaden kebira diyor. Hı. Sen kafirlere Kur'an ile cihad et. Onun da cihat. Cihat Kur'an ile. Malzemen silah olmasın, top olmasın, tüfek olmasın, kılıç olmasın. Sadece tamam mı? Kur'an. Ağır söz olmasın, sövme olmasın, dövme olmasın. Senin elindeki silah Kur'an olsun, Furkan olsun. O kadar basit. Tamam mı? Evet. O ne için? Öğüt, cihat Furkan ile yapılacak, Kur'an ile yapılacak. Şimdi şöyle bir şey var. Ben burada birkaç şeye de değineyim. Buyurun. Şimdi mesela şu anda okullara yeni müfredatta cihat maddesi falan konmuş. Ya. Cihat birinci mesele çocuk işi değil. İyi bunu size. Bilinçli olarak yüksek okullara mutlaka koysunlar. Dini hükümler, İslam'ın hükümleri A'dan Z'ye kadar felsefesi, hukuku, ceza hukuku vesaire üniversitelerimizde mutlaka okunmalıdır. Kesinlikle. Ama çocuğa değil bir. Evet, evet. Bir de yani cihat iyi tanıtılmalıdır. Cihat gayret etmek demektir. Cihat da savaş dediğimiz ölme, öldürme olayı yoktur. Cihat malla, canla, emekle alabildiğine yorulsa da bir insan onu sürdürmektir. Ama cihadın en büyüğü, en güzeli, en verimlisi Kur'an ile yapılandır. Evet. Burada Müslüman kardeşlerimize şunu ben anlatacağım. Bu çok önemli. Burada mesela şu anda Orta Doğu'daki, Filistin'deki yaşanan olaylar. Evet. Kaba zorla, dövüşle, ona adına cihat diyorlar. Onun cihatla alakası yok. Oradaki Müslümanlar önce kendileri Kur'an'ı iyi bir öğrenecekler. Evet. Yani dış dünyadaki Müslümanlar orada belki öğrenemiyorlar garipliklerinden, fakirliklerinden, zayıf düşürdüklerinden dolayı. Onlara, oradaki Orta Doğu'daki, Filistin'deki Müslümanlara önce Kur'an'ı bir öğretecekler. Çok güzel. Çünkü benim izlenimlerime göre Filistin'deki Müslümanlar Kur'an'ı doğru dürüst bilmiyorlar. Önce onlar kendileri Müslümanlığı, yani Kur'an'ı iyi bir öğrenecekler. Bunun ötesinde başta Filistin'deki Müslümanlar, bakın başta Filistin'deki Müslümanlar ve dış dünyadaki, dışarıdaki Müslümanlar, Türkiye'deki, Arabistan'daki, Pakistan, İran vesairedeki şeyler, kendileri Kur'an'ı iyi öğrenip bugün kendilerinin dünyanın baş belası olarak gördükleri millete, İsraillere de Kur'an'ı bir tanıtacaklar. Onlara da önce silahtan önce Kur'an'la cihad edecekler. Onlar da bilmiyor. Onlara Kur'an'ı öğretecekler, Kur'an'ı tanıtacaklar. Bakın, Resulullah Medine'ye geldiği zaman Medine'de Yahudiler ticarette vesairede oradaki şeyde hakimdiler. Evet. Bakara suresi baştan sona kadar Resulullah'a İsrailoğullarının eski hallerini, onların konumunu, onların karakterini, onların eksiklerini, artılarını, eksiklerini orada bildirdi. Resulullah da İsrailoğullarıyla Kur'an'la mücadele etti, Kur'an'la cihad etti. Bugün İsrailoğulları da, bugünkü Yahudiler de Müslümanlığı ve Müslümanları hep yanlış tanırlar. Evet. Yanlış tanıtılmalılar. Mesela bugün Müslümanlar başta Yahudilere Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresini iyi öğrenecekler ve iyi de niye de öğreteceklerdir. Niye diyecek olursak, bugünkü Yahudiler tarihteki yanlış anlayıştan kendilerini saptırttıklarından, Müslümanların da yanlışlarından dolayı Haşr suresinde konu edilen Kureyş oğulları, Beni Nadir oğulları gibi o günkü oluşan tarihi gelişmelerle onun kinini gütmektedirler. Tamam mı? Evet. Haşr suresini iyi öğrenip ve tarihle yüzleşerek, Kur'an'ı anlatarak, Kur'an'la onlara gidilecek olursa, anlatabildim mi? Dünyada belki de fitnenin kalkmasına veyahut da azalmasına sebep olacaklardır. Çok güzel. Tamam. Evet. Bir fitnenin kalkmasına veyahut da azalmasına sebep olacaklardır. Onun için Müslümanlara diyoruz ki öğüt Kur'an'la verilecek. Öğüt Furkan'la, öğüt Kur'an'la yapılacak. Sadece Kur'an. Evet, sadece Kur'an'la. Evet. Böyle bence şöyle, tarihte şöyleydi, böyle bunları geçin kardeşim ya. Tamam. Evet. Cihadın silahı Furkan'dır. Furkan'dır. Zikirin eldeki malzemesi Kur'an'dır. Evet. Evet, böylece bu şeyle ayetle sure son buldu. Evet. Bir ara verelim de ondan sonra devam edelim. Bu yani. Şeyi takdim edeyim de bu güncel mesajı ne mi? Onun ikinci bölüme biraz uzun sürerse. Uzun sürmez. Kısaca tamam, çünkü peki. Bölmeyeceğiz bu şeyi. Tamam. Buyurun efendim. Yani idare de kusura bakmasın, bunu şey yapalım. Oldu efendim. İkinci yarıda başka şeyden bahsedelim. Ey insanlar, Kur'an'ı inceleyin, iyi anlayın. Göreceksiniz ki gözünüz gönlünüz açılacak, konuların kurmayı olacaksınız. İyi kötüyü, güzeli çirkini eskisinden daha iyi seçeceksiniz. İnsanlardan bazıları kendilerine işlerinden uyarıcı geldiğine şaşırmakta. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenler, bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür diyerek ahireti kabullenmemeye yeltenmektedirler. Biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Ölmüş olmakla, çürümüş olmakla kaybolmuyorsunuz. İnkarcılar gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar. Onun için onlar karma karışık bir iş içindedirler. Kafaları karışmakta, işin içinden çıkamamaktadırlar. Onları gözleme çağırıyoruz. Peki onlar üstlerinde göğe bakmadılar mı ki onu biz hiç yarı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz? Ve biz Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona öğüt olarak yeri yayıp döşedik ve ona sabit dağlar bıraktık. Orada görünüşü, iç açıcı, göz alıcı her çiften bitkiler bitirdik. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, kullara rızık olmak üzere tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte diriliş böyledir. Onlardan önce Nuh'un toplumu Ashab-ı Res ve Semud yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Ashab-ı Eyke ve Tubba toplumu da. Bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da benim azabım hak oldu. Peki biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, ama onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler. Ve andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağından ve solundan yerleşik iki tespitçi tespit edip dururken insan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır gözetleyen bulunmasın. Ölümün sarhoşluğu gerçekten gerçekle gelmiştir de ey insan, işte bu senin kaçıp durduğun şeydir. Ölüm sonrası ise şunlar yaşanacaktır. Surada üflenmiştir. İşte bu korkutulan gündür. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Ve onun yaşıtı olan arkadaş İblis dedi ki, işte yanımdaki hazır. Haydi İblis ve tanık, ikiniz tüm inatçı, Allah'ın ilahlığını, Rabbini örten, hayırı alabildiğini engelleyen, kendine haksızlık eden ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. O ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmişti. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetle azaba atın. Onun yaşıtı olan arkadaşı dedi ki, Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat o kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Allah dedi ki, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce de tehdit göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla yanlış iş yapan, yaptıkları iyi amelleri noksanlaştıran, haksızlık eden biri değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. İşte bu çokça yönelen ve çokça koruyan Allah Rahman'dan, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan, görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bilgiyle, saygıyla, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızdan daha da fazlası vardır. Ey inkarcılar! Biz sizden önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri değişime yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Şüphesiz ki bunda aklı, anlayışı, vicdanı olan veya kendisi tanık olarak kulak veren kimse için elbette öğüt vardır. Ve kesinlikle biz gökleri ve yeri, ikisi arasında olanları altı evrede yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Ey uyarı yapan, uyarı görevi yapan kullar! Siz onların söylediklerine karşı sabredin ve güneşin doğmasından önce, batmasından önce ve geceden bir bölümde, yani her fırsatta Rabbinin övgüsüyle birlikte arındırın, Allah'ı doğru dürüst tanıtın ve boyun eğip teslim olanların, ikna oluşların arkalarında da onu arındırın, doğru dürüst tanıtın. Ve sen ey insan, bir seslenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün çağıracağı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış, diriliş günüdür. Gerçekten biz, evet biz hayat veririz ve öldürürüz. Dönüş de yalnızca bizedir. O gün yer onlardan çabuk yarılır. İşte bu sadece bize kolay bir toplamadır. Biz inkarcıların söylediklerini daha iyi biliriz. Ve siz ey uyarı yapan kullar, onların üzerinde zorlayıcı değilsiniz. Kimseye zor kullanmayın. O halde siz benim tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt verin. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam, saygılar sunuyorum. İkinci bölüm devam edeceğiz yine efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim.